दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव संतन हितकारी दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव संतन हितकारी दीनन दुख हरन देव अजामिल गीत व्याध अजामिल गीत व्याध अजामिल गीत व्याध अजामिल गीत व्याध इनमें कह कौन साध अजामिल गीत व्याध इनमें कह कौन साध पंछी को पद पढ़ात पंछी को पद पढ़ात गणिकासी तारी दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव सर छत्र देत ध्रुव के सर छत्र देत प्रहलाद को उबार देत ध्रुव के सर छत्र देत प्रहलाद को उबार देत ध्रुव के सर छत्र देत प्रहलाद को उबार लेत भक्त हेत बांधो सेत भक्त हेत बांधो सेत लंकपुरी जारी दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव इतने हरियाए गए इतने हरियाए गए बस नन आरूढ़ भए इतने हरियाए गए बस नन आरूढ़ भए सूरदास द्वारे ठाड़ो सूरदास द्वारे ठाड़ो सूरदास द्वारे ठाड़ो आंधरो भिखारी दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव संतन हितकारी दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव।